mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, w samo południe. Słuchają Państwo Trójki. Czas na nasz serwis. Krzysztof Zyblewski. Tak zwanym babciowym zajął się rząd PiS, nie wyklucza poparcia ustawy. Przełomowe orzeczenie w sprawie zmian klimatycznych wydał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Kulisy zakupu oprogramowania Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości. To wyjaśnia dziś Sejmowa Komisja Śledcza. Ustawa wprowadzająca tak zwane babciowe była głównym tematem posiedzenia rządu. To wsparcie w wysokości 1500 zł dla rodziców, którzy chcą zostawić dziecko pod opieką niani czy babci lub opłacić pobyt dziecka w żłobku. Ale na moment ma się rozpocząć konferencja prasowa premiera Donalda Tuska. Zdaniem posłanki Barbary Oliwieckiej z Polski 2050, projekt wprowadzający program Aktywny Rodzic wymaga dopracowania. Samotna matka, która pracuje w domu i nie wiem, ma czwórkę, trójkę dzieci, nie dostanie pieniędzy na wsparcie, a nawet zamożna kobieta, która pójdzie do pracy z jednym dzieckiem, zostanie z nią, nie wiem, teściowa mama, to dostanie te pieniądze. No, sprawiedliwość może być tutaj wystawiona na próbę. Zbigniew Bogucki z Prawa i Sprawiedliwości nie wyklucza, że jego partia poprze ustawę. Mamy tą wrażliwość społeczną i oczywiście tak jak trzeba wczytać się w te szczegóły, ale jeżeli ten rząd będzie chciał, że tak powiem, wesprzeć Polaków, wesprzeć osoby starsze, to my na pewno nie będziemy tego blokować, wręcz przeciwnie. Trzeba tę wrażliwość społeczną mieć. Program wprowadzający babciowy ma...